เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการหมุนตามเวลานะคะวันนี้มาหมุนตามกันมาที่วันที่9มกราคมพุทธศักราช2555ค่ะซึ่งก็เป็นวันจันทร์ที่2ของสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็กำลังทำงานหรือว่ากำลังรับประทานอาหารหรือว่ากำลังอยู่ในภารกิจต่างๆก็ขอให้มีความสุขนะคะในชีวิตของคนเรานี่นะคะแม้จะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดีร้ายแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจกับชีวิตและเลือกที่จะคิดและมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่ยากเย็นเลยค่ะที่เราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้การที่ใครสักคนจะเรียนรู้ที่จะคิดให้ชีวิตมีความสุขได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักเปิดรับความคิดใหม่ๆและแลกเปลี่ยนมุมมองการมองโลกกับคนอื่นบ้างบางทีความคิดดีๆของคนอื่นนั้นก็อาจจะเป็นความจริงของชีวิตที่ทำให้เราได้ฉุกคิดและนำมาปรับใช้กับชีวิตของคนเราได้ด้วยค่ะวันนี้รายการหมุนตามเวลาในช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวจากกระทรวง ICT ได้มอบของขวัญปีใหม่ที่จะเปิด Wi-Fi ให้กับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น 20,000 จุดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดลำดับของ ICT นะคะประเทศไทยอยู่ในอันดับที่59ส่วนในช่วงที่2ของบุญตามเศรษฐกิจและสังคมมีข่าวของอย.เตือนว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่เป็นแชมพูย้อมผมถ้าหากว่าใช้บ่อยๆอันตรายนะคะและอีกข่าวนึงค่ะเด็กนะคะอายุเพียงแค่15ปีค่ะชื่อว่าจอร์แดนโรเมโรได้พิชิตยอดเขาสูงสุดของภูเขา7แห่งใน7ทวีปของโลกที่อายุน้อยที่สุดค่ะและเขาได้โทรศัพท์หามารดาด้วยนะคะว่าถ้าหากเขาสามารถพิชิตยอดเขาวินสันมาซีฟที่อยู่ในขั้วโลกเหนือสำเร็จแล้วนะคะเขาก็จะสามารถที่จะทำลายสถิติของนักปีนเขาชาวอังกฤษที่สามารถพิชิตยอดเขานี้ด้วยอายุเพียงแค่16ปีค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีนะคะกับเด็กที่อายุน้อยที่สุดอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นนักพิชิตยอดเขาสูงสุดของภูเขา7แห่งใน7ทวีปของโลกค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะหมุนตามเด็กและเยาวชนมีข่าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับที่1ของมหาวิทยาลัยไทยและอันดับที่46ของมหาวิทยาลัยโลกจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกค่ะในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันในทุกช่วงรายการค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดเผยว่าทางกระทรวง ICT ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายหรือที่เรียกว่า Wi-Fi ฟรีในสถานศึกษาสถานที่ราชการส่วนสาธารณะพื้นที่กรุงเทพจำนวน 1,000 จุดค่ะในล็อกอินที่ชื่อว่าสามารถ wifi.th ค่ะให้บริการด้วยระดับความเร็ว2เมกะบิตโดยมีบริษัท TOT เป็นผู้ดำเนินการนะคะและจะครอบคลุม 20,000 จุดในเดือนนี้ค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษานักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการผ่านโน้ตบุ๊กซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศสู่สมาร์ทไทยแลนด์ค่ะ สำหรับการดำเนินการเฟสที่2ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 จุดนะคะโดยจะใช้เงินของกองทุนพัฒนากิจการสาธารณะบริการโทรคมนาคมตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในมาตรา56ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจากกสทช.ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 4% ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการหารือให้เอกชนมาร่วมในโครงการฟรี Wi-Fi โดยจะพิจารณาในรูปแบบของช่องสัญญาณความจุโครงข่ายโดยจะพิจารณาจากการให้บริการ 3G ที่เหลือในเชิงพาณิชย์นะคะว่าสามารถที่จะแบ่งมาทำฟรี Wi-Fi ได้หรือไม่ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของ ICT ก็คือว่าต้องการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของคนไทยให้มากที่สุดค่ะและจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ประเทศพม่านะคะก็มีการรายงานผลการวิจัยของ World Economic Forum ในการจัดอันดับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ ICT ของทั่วโลกโดยมีดัชนีชี้วัดทั้งอัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ชื่อว่าบอร์ดแบนด์ต่อจำนวนประชากรและการมีเทคโนโลยีใหม่ๆให้บริการไม่ว่าจะเป็น 3G หรือ 4G นะคะประเทศไทยก็ตกจากการจัดอันดับในปี2548นะคะตอนนั้นประเทศไทยอยู่ในอันดับที่34ค่ะแต่ปัจจุบันประเทศไทยก็มาอยู่ที่อันดับที่59นะคะโดยมีประเทศเวียดนามอยู่ในอันดับที่55ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คงจะต้องมีการพิจารณากันนะคะในเรื่องของ ICT นะคะหรือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศของและการสื่อสารของประเทศไทยต่อไปนะคะในการที่จะต้องมีการให้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเราไปกันที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญซึ่งได้เปิดเผยถึงแผนการปรับโครงสร้างพลังงานและยืนยันว่าจะต้องมีการปรับราคาก๊าซ LPG แล้วก็ปรับราคา NGV ด้วยนะคะโดยได้ปรับราคา NGV ทั้งปีอยู่ที่6บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้นะคะจะเป็นการปรับในส่วนของภาคขนส่งโดยจะมีการทยอยปรับขึ้นเป็นรายเดือนและเพื่อไม่ให้ผลกระทบมากจนเกินไปนะคะและก็อย่างยิ่งนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นในวันที่16มกราคมของปีนี้ค่ะทางด้านภาคครัวเรือนก็จะมีการตรึงราคาไปจนถึงสิ้นปีและจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นในอัตราเท่าใดค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลาค่ะ ชอบนักชอบเธอชอบเธอหัวใจฉันคิดยังไงให้รู้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมๆจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจให้เธอฉันคิดยังไงให้รู้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมๆจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมๆจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจาย และเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะนายแพทย์ณรังสรรค์ภิรกิจรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ย้อมผมในรูปแบบแชมพูโดยผู้ใช้นำส่วนผสมที่บรรจุอยู่ในซองผสมเข้าด้วยกันและฉลองบนเส้นผมให้ทั่วจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำเหมือนกับการสระผมปกติซึ่งก็จะเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพูสระผมที่สระแล้วจะทำให้สีผมเปลี่ยนไปและบางคนยังเข้าใจผิดอีกนะคะว่าสามารถใช้สระผมได้ทุกวันเหมือนแชมพูค่ะซึ่งเรื่องนี้อย.ขอชี้แจงว่าไม่เคยมีการอนุญาตให้ผลิตหรือว่านำเข้าเครื่องสำอางประเภทแชมพูสระเพื่อเปลี่ยนสีผมซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ย้อมผมรูปแบบหนึ่งที่มีสารชำระล้างเป็นส่วนประกอบค่ะแต่ว่าไม่ใช่แชมพูสระผมนะคะดังนั้นจึงมีข้อควรระวังในการใช้ให้เหมือนผลิตภัณฑ์ย้อมผมทั่วไปค่ะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมมากกว่าร้อยละ60ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีสารที่เรียกว่า PPD ซึ่งเป็นสีย้อมผมถาวรที่อาจทำให้เกิดการแพ้ได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแพ้ทางผิวหนังโดยเฉพาะหนังศีรษะการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจึงควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะและถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมก็ต้องมีการใช้อย่างปลอดภัยควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดชั่วคราวจะปลอดภัยกว่าโดยคุณผู้ฟังจะต้องอ่านข้อความบนฉลากซึ่งมีข้อความภาษาไทยอย่างครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะมีการทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยทาผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ผสมแล้วใต้ท้องแขนหรือว่าหลังใบหูทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมงค่ะหากมีอาการคันเป็นผื่นแดงบวมหรือว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดก็ห้ามใช้เด็ดขาดนะคะนอกจากนี้แล้วยาย้อมผมควรจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นค่ะอย่างเช่นผมเริ่มงอกนะคะและไม่ควรใช้บ่อยและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและถ้าหากว่ามีหนังศีรษะถลอกเป็นแผลหรือว่าเป็นโรคผิวหนังก็ไม่ควรทิ้งระยะเวลาให้สีย้อมผมอยู่บนศีรษะนานค่ะขณะย้อมผมก็ควรที่จะใส่ถุงมือด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะหากใช้แล้วมีอาการผิดปกตินะคะก็ควรจะเลิกใช้นะคะโดยการล้างน้ำออกและถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นคุณผู้ฟังก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ย้อมผมนะคะไม่ควรที่จะไปย้อมขนตาและขนคิ้วนะคะเพราะว่าถ้าหากเข้าตาไปนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อตาได้ค่ะอย.บอกว่าถ้าหากคุณผู้ฟังพบว่าเข้าใจผิดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ย้อมผมเป็นแชมพูนี้นะคะสามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วนอย.1556ได้เลยนะคะเพื่อที่อย.จะได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไปค่ะเราไปกันที่ต่างประเทศนะคะนายจอร์แดนโรเมโรวัย15ปีได้กลายเป็นนักพิชิตยอดเขาสูงสุดของภูเขา7แห่งใน7ทวีปของโลกที่อายุน้อยที่สุดค่ะโดยเมื่อเขาได้ขึ้นไปจนถึงยอดเขาสุดท้ายนะคะเขาได้โทรศัพท์ไปหานางลีแอนดรักผู้เป็นมารดาว่าเขาสามารถพิชิตยอดเขาวินสันมาซีฟในขั้วโลกเหนือได้แล้วค่ะเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในการพิชิตยอดเขาสูงสุดของภูเขาทั้ง7แห่งของโลกได้สำเร็จซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เขาสามารถทำลายสถิติของนักปีนเขาชาวอังกฤษที่สามารถพิชิตยอดเขาเหล่านี้โดยนักปีนเขาชาวอังกฤษอายุ16ปีส่วนเขาอายุ15ปีค่ะ คุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าเมื่อเขาได้ทำงานสำเร็จเขานึกถึงมารดาทันทีเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะรายงานระบุว่าจำนวนยอดเขาที่จอร์แดนพิชิตนะคะก็ได้แก่ยอดเขาเอเวอเรสต์ของประเทศเนปาลและจีนค่ะที่มีระดับความสูง 22,841 ฟุตยอดเขาอาคอนคากัวของอาร์เจนตินาความสูง 22,841 ฟุตเช่นกันค่ะยอดเขาแมคคินเล่ของอลาสก้าระดับความสูง 2,300 ฟุตยอดเขาคิริมันจาโรของประเทศแทนซาเนียความสูง 19,340 ฟุตยอดเขาแอลบรัสของรัสเซียระดับความสูง 18,510 ฟุตยอดเขาวินสันมาซีฟของขั้วโลกเหนือและยอดเขาคาสเตนส์ของอินโดนีเซียค่ะระดับความสูง 16,024 ฟุตทั้งหมดก็เป็น7แห่งใน7ทวีปของโลกนะคะนายจอร์แดนได้เริ่มปีนเขาตั้งแต่อายุ10ปีค่ะเขาสามารถปีนยอดเขาสูงสุดของโลกอย่างเอเวอเรสต์ด้วยอายุเพียง13ปีเท่านั้นนอกจากนี้เขายังได้โพสต์ลงในข้อความใน Facebook นะคะบอกว่ามันเป็นความฝันของเขาที่ต้องพิชิตจุดสูงสุดของโลกในทุกทวีปสิ่งนี้เป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ค่ะและโชคดีที่เขามีครอบครัวที่สนับสนุนความฝันที่สุดท้าทายและยากลำบากนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับจอร์แดนโรเมโรด้วยนะคะที่สามารถทำความฝันได้สำเร็จเมื่ออายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือที่เรียกกันว่า Green University ค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ทางค้ารองศาสตราจารย์วิทิชัยกปิณการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับที่1ของมหาวิทยาลัยไทยและอันดับที่46ของมหาวิทยาลัยโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซียได้ดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยเกณฑ์การให้คะแนนมี5ด้านนะคะได้แก่ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภคพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการจัดการขยะการใช้น้ำและการขนส่งซึ่งได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในปี2010เป็นปีแรกค่ะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น95สถาบันจาก35ประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดอันดับในปีนี้คือ2011โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น178สถาบันจาก42ประเทศและมีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับอีก5มหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ติดอันดับที่1ในจำนวนของมหาวิทยาลัยไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคุณผู้ฟังจะรับฟังรายการหมุนตามเวลาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มทร.ธัญบุรีวิจัยร่วมแพทย์มสว.ผลิตเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อข่าวอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเข่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งจากการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งโรคเอ็นอักเสบและข้อเข่าเสื่อมซึ่งมาจากสาเหตุต่างๆเช่นการเป็นโรคอ้วนทำให้ข้อเข่ารับน้ำหนักมากกว่าปกติการเล่นกีฬาหรือการทำงานหนักมากเกินไปสำหรับการรักษาในปัจจุบันนั้นนิยมใช้วิธีการผ่าตัดเข่าหรือการผ่าตัดใส่ข้อเทียมเพื่อช่วยให้คนไข้กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วและสามารถทำงานได้ตามปกติโดยดร.เดชฤทธิ์มณีธรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นิยมละออปักศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมกันวิจัยผลิตเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่